प्रणाम श्रद्धा स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पंचमी इक्कन संवत 2058 28 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे वट वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कृपालये ध्यानमग्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषित करान नवनीरत पीताम्बरा धरुण बिंब फलाधरु पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाकव्यो नमः सर्वेभ्यो समो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत आनंद की बात है जो हम लोग पारमार्थिक उन्नति के लिए इकट्ठे हुए हैं। वास्तव में परमात्मा तत्व को जानना है और बड़ी सीधी सरल बात है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, इस बात पर विश्वास करो। बिन विश्वास भक्ति नहीं ते बिन दवे न राम, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती और भक्ति बिना भगवान द्रवित नहीं होते और भगवान के द्रवित बिना जीव को विश्राम नहीं मिलता आनंद नहीं मिलता और भगवान की कृपा हो जाए तो ये जीव ब्रह्म हो जाए साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। बंदे ऐसा नहीं रहते ताते कहिए जीव, ये विषयों से बंधा हुआ है, विषयों में आसक्ति है, इस वास्ते इसकी जीव संज्ञा है, ऐसे ऊंचा उठ जाए तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा का रूप है। क्योंकि परमात्मा का अंश मूल में है ही परमात्मा का अंश, उसकी प्राप्ति हो जाएगी वो बिल्कुल सच्ची बात है। अब भी प्राप्त है विषयों का स्नेह होने से नाशवान पदार्थों की तरफ वृत्ति लग रही है, इस वास्ते अपने को वास्तविक अनुभव नहीं हो रहा है। होते हुए भी परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी सन्न प्रसन्न पराशीत सन्न प्रसन्न होता हुआ भी नहीं कितने असन्देव बड़ा पुरुष पर पुरुष परमात्मा न होता वो दिखता है। सन्न भी होते हुए भी ठीक से बात है, परंतु जब तक अंतकरण में विषयों की लालसा है, भोगों की लालसा है, संग्रह की लालसा है, ये लालसा बाधा दे रही है, भोग बाधा नहीं दे रहे हैं, रुपये बाधा नहीं दे रहे हैं, इनकी लालसा है जो कोई काम की नहीं है। लालसा से कोई रुपये मिल जाए, लालसा से कोई भोग मिल जाए, ये फायदा नहीं है, परंतु लालसा के कारण से असली तत्व से वंचित हो रहे हैं। आप लोग सब लोग विचार करो, ये बात बहुत बढ़िया बात है। भोगों की लालसा और केवल लालसा है, मिलेगा उसमें। विषयेन्द्रिय संयोगात यद अग्नि अमृतोपमा, विषय इंद्रिय के संयोग से अमृत की तरह भान होता है, पर परिणाम है विषम एवं, परिणाम बड़ा खराब है। ये राजसुख है, राजसुख इस एक सुख के कारण से ही महान आनंद से वंचित हो रहे हैं। महान आनंद, महान। कल भी बताया था कि यज्ञ लब्ध्वाचा परम लाभ मान्यते नादिनंतत, जिससे बढ़कर लाभ कोई मान नहीं सकता, समझ में आ नहीं सकता। ऐसा परम लाभ हो जाए और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से सदा के लिए छुटकारा हो जाए, दुख से योग भी योग हो, दुखों का स्पर्श ही ना हो, ऐसा बड़ा भारी लाभ होगा। और उसे लाभ तो बड़ा होगा, दुख का लेश भी नहीं, संयोग भी योग, स्पर्श भी नहीं हो सकता, ऐसा सुख हो जाएगा, ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाए। ऐसी प्रत्यक्ष बात है, एकदम ठीक बात है। थोड़ा भी अभ्यास करे उसको भी यह अनुभव हो जाता है कि आनंद विशेष है। ये थोड़ा थोड़ा प्राप्त हुआ इस वास्ते आप इकट्ठे होते हैं, संग्रह होते हैं, देखते हैं, पर विषयों की आशा छोड़ते नहीं, संग्रह की इच्छा छोड़ते नहीं, और इस आशा से कोई फायदा नहीं है। संग्रह की बिना इच्छा के संग्रह हो जाता है, बिना इच्छा के भोग प्राप्त हो जाते हैं, आप साफ जो प्राप्त होता है। इच्छा केवल केवल परम आनंद की प्राप्ति में महान बाधा है, मामूली बाधा नहीं है, महान बाधा है, बड़ी भारी बाधा है, बड़ी बात। उस बाधा को हटा नहीं सकते, ऐसी बड़ी बाधा है। अगर विषय की इच्छा का त्याग कर दे, ये भोगों का त्याग कर दे, संग्रह की इच्छा का त्याग कर दे, तो कभी नहीं रहती। ये प्रत्यक्ष बात है, सच्ची बात है। आप माने चाहे ना माने, आपकी मर्जी है। आप विश्वास को स्वीकार करे चाहे न करे, बात ऐसी ही है। संग्रह की इच्छा के त्याग करने से संग्रह का जो फल है वो सब मिलेगा, खुला मिलेगा, खुला बिना याद किए मिलेगा। और जब तक इच्छा रहेगी, तृष्णा रहेगी, तब तक लालसा होने पर भी वो तत्व मिलेगा नहीं, मिलता रहेगा तो भी कभी कभी अनुभव होगा। धन मिल जाएगा तो जो मिलेगा तो ही दरिद्रता बढ़ती ही रहेगी, मन के मुताबिक होगा ही नहीं। जब प्रति लाभ लोभ अधिक आई, जो लाभ होगा तो लोभ अधिक बढ़ेगा, शांति नहीं मिलेगी कभी भी। एक और बात है, मन में ऐसा आता है हमारा खाने पीने का ठीक प्रबंध हो जाए तो हम भजन करें बहुत अच्छा, वो कभी भजन नहीं कर सकता। खाने पीने का रहने का सब प्रबंध ठीक हो जाए तो उनके भरोसे भजन करेंगे, एकांत कुटिया होगी फिर भजन करेंगे, ये कभी होने का है नहीं। खाने पीने का प्रबंध होगा उसमें मन लगा रहेगा, इतने रुपये जमा है हमारे, इतनी चीज चीज जमा है, इतनी वस्तु आए, इतनी वस्तु आए, उसकी आसक्ति मिटेगी नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, परंतु वही ना तो हमें कहना आता है ना समझाना आता है। बात सच्ची है, बात एकदम ठीक है, उस न होने से जो आनंद है वो आनंद पदार्थों के होने से नहीं है। प्रत्यक्ष बात एकदम ठीक बात है, परंतु जसी हुई आप लोगों के है कि हो जा तो फिर भजन करेंगे हम। कहते भी लोग कहते भी हैं कि हमारे पास ऐसा हो तो हम महात्मा हो जाए, संत हो जाए, हम त्यागी हो जाए, सब वस्तुओं में तुम त्यागी हो जाए, वस्तुओं में तो भोगी होंगे, भोगी भोगी भोगी त्यागी नहीं होंगे, वो सकते ही नहीं कैसी हालत है। परंतु हम बात बैठी हुई ऐसी है, संयोगात या तो दगरे हमें तो अग्रे परिणाम में विषम सात्विक में या तो दगरे विषम परिणाम में अमृतोपम आत्मबुद्धि प्रसाद जम परमात्मक बुद्धि विषय में उस विषय से पैदा होने वाला है। ये संसारिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाला भोग शांति देने वाला नहीं है। इस बात का संत महात्माओं ने ठीक करके अनुभव किया है और कह दिया कि चाक चाक सब साड़िया माया खारा हो, नाम सुधारत पे दिए बारम्बारा हो, लगे मुझे राम जी पे आदा हो, फीत तथी संसार की नाम न्यारा हो, साख साख सब साड़िया तुम मैं तो मत करना, हमने चख चख करके ठीक देख लिया है, साख साख सब साड़िया माया रस खा रहा हो, माया रस खा रहा है, देख लिया हमने, हमने देख लिया है, नाम सुधार भेजिए बारम्बार हो, ये अमृत पियो आप बार बार सर सर हरदम। परंतु भाई योग करने से बात समझ में नहीं आती, समझ में आ जाती है तो प्राण सुट जाता है। अगर मैं आते ही सपने में नहीं आता कभी भी होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या करेंगे हमारे सामने तो साधु ने कहा ऐसा, क्या करें फिर अगर करेंगे क्या, क्या करें, रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, निर्वाह की वस्तु मिलती है, फिर और क्या करेंगे, ऐसा कहा है। इस बात सच्ची है, निर्वाह आप साफ होता है, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर याद करो, जन्म तेना हमारी माँ के थनों में दूध पहले आ जाता है, हम पीछे आते हैं, हमारा से पहले दूध पीछे आता है, दूध लेके उपयोग कर सकते है छोटा बालक, क्या दूध के लिए उद्योग कर सकता है, उपाय कर सकता है, तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पहले पहले पहले प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करो भजना से रघुवीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, क्या ये झूठी बात है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजन से रघुवीर, भगवान का भजन करने के लिए शरीर दिया है, इसके लिए प्रारब्ध पहले रचा है पहले पीछे रचा शरीर, अपने अपने माँ के दूध पहले पैदा हुआ पीछे हम पैदा हुए, पीछे पहले माँ के थोड़ा दूध पैदा हुआ, जो दूध पी सकते है दूध पहले हुआ पीछे हम शरीर पैदा हुआ, ये बात सबके लिए है, सबकी पशुओं में जो जीवित है वो सब पशुओं के लिए रही है। माँ के दूध पहले पैदा होता है, शरीर इस वास्ते निर्वाह होगा बड़ी मौत से। निर्वाह के लिए रख छोड़ के पदार्थों का भरोसा रखे निर्णयों का तो बदन अस्थि नहीं होगा, उसमें जी रहेगा और भगवान में ही दे, भगवान में भरोसे निश्चिंत हो जाए और कमी नहीं रहेगी कोई। ऐसा मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है। कुछ भी संग्रह नहीं, कुछ भी नहीं है, शरीर भी रहता है, वो भोजन मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, मकान भी मिलता है, उसके निर्वाह में कमी नहीं रहती, बहुत ज्यादा निर्वाह एक बात करती है। इस वास्ते भाइयों बहनों, भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ। कहावते कहते हैं मिनख मजदूरी देता है क्यों रखते है राम, मिनख भी मजदूरी देता है काम करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को रोटी के बगैर नहीं देंगे। यू ही विश्वम्भरो देवा श्रीवस्त्र के भगता रूपये सोते विश्वम्भर, विश्व विभक्ति सब विश्व का भरण पोषण करने वाले क्या भक्तों की उपेक्षा करेंगे। सदा तैयार है, सदा कुछ दिन भूखा जा सकता है। हमारे साथ रहने वाले नाथ जी थे तो उन्होंने कहा कि देखे भगवान किसे देते हैं, एक जगह बैठूंगा नहीं, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, किसी से कुछ कहूंगा नहीं, एक जगह बैठूंगा नहीं, कैसे देते हैं भगवान। तो क्या किया कि कमर में उठती है, कमर में डोरी आदमी पानी शीश पी लिए बस और वहां चलते रहे। तीन चार दिन भूख निकल गए, एक दिन जाते शाम के वक्त में एक भेड़ बकरी चराने वाले ने कहा महाराज महाराज बोलना ही नहीं, किसे बात करनी नहीं है, गांव दिखा यू पड़े अभी मार गया उस मार पड़ गए, कहा जाना है किसे कुछ मतलब नहीं चलते। तो भेड़ बकरी चराने वाले गांव का था, वो समझता था कि ये रास्ता जो पकड़ा है ये रास्ता पकड़ा खेत का है, गांव तो मिलेगा नहीं, बाबा जी खेत जाएंगे, इन्हें पता नहीं कहाँ कमारेंगे चले गए। रात्रि को दूध लेकर पहुंचा, पास में बैठ गया, जब करवट बदला तो कहा महाराज क्या बात है, दूध लाया हूँ, वो बकरी का भाई चराना वाला मैंने कहा था वही हूँ मैं, आप बोले ही नहीं कुछ भी चल दिए, तो खेत का रास्ता मैं जानता था, खेत का रास्ता है, गाँव का रास्ता तो है नहीं, बाबा जी पता नहीं कहाँ का है, दूध लगाया पी लो मोटा दूध मोटा भैया भगवान देवी मिली है। तो इसलिए भगवान निगाह रखते हैं, देखते हैं एक दो दिन देखते हैं कैसा देरी कैसा है कैसा सबका भर भोष करते हैं, सबका करते उसने पास में कुछ नहीं उसका भर भोष करते हैं। एक दिन की बात है सुनी हमने, रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज सबका भरण पोषण कर दिया, हाँ सबका कर दिया, कचित जीव भूषण भूषण मिल जाएगा। हाँ सबको मिलेगा महात जीव को। तो रुक्मणी जी ने क्या किया था कि एक कीड़ी को लेकर के डबिया बंद कर दिया। तो भोजन कैसे देंगे भगवान ने बंद कर दिया। तो उसने कभी खोल दी तो कीड़ी के मुख में चावल है। वो चावल लगा हुआ था ठिल्ली में। रुक्मणी जी वो डगते हुए पड़ गए भीतर। सबको दे दे हाँ सब कभी खोली उसे मुंह में चावल। ये सच्ची बात है सब देते तो किस तरह देते हैं वे क्या ढंग से देते हैं वो तो भगवान जाने। सबको देते तो भाटे पकड़ो हे हो जागे जी आजून साई सबको देते है सांस पड़ने सुन सांस पड़ने सुन जैसी चाच है जैसी देवे वो सब वो फाटे पकड़ो भयो जागे जी आजून साई सबको देते है सांस पड़ने सुन। तो भैया निर्वाह किसी में हो जाती है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ कोई परवाह नहीं। कहीं अन्न मिलेगा ही नहीं तो देखो सुनो एक बात बता मैं कि बिना अन्न जान के मर जाओगे ये बात हो गई। तो वही नरक में जाओ ऐसा नहीं होगा ना। भी अन्न नहीं मिला तो नरक में जाओ ऐसा नहीं होगा। मर जाएंगे सही मर जाएगा तो खाते खाते नहीं मरोगे। नया नुकसान क्या हुआ। अन्न नहीं मिला जल भी नहीं मिला मर गए। तो अन्न खाते हो गए पानी पीते हुए नहीं मरते हैं क्या। अन्न पानी लेते थे मरते हैं तो बिना अन्न पानी मर गए क्या। नया नुकसान क्या हुआ। मरना तो है ही। जन्म लियो जन मरो ही पड़सी उनको मरना पड़ेगा ही। जब जन्म है मरेगा तो मरने के सिवाय नई बात क्या हुई। तेरा घाटा क्या पड़ा बताओ। हिम्मत होनी चाहिए हिम्मत नया घाटा नहीं पड़ता। इस वास्ते प्रबंध क्या है प्रबंध कुछ नहीं होना है बढ़िया है। जैसा से करो जिसके जो जो करो बन दिया हो जैसे। परंतु सिद्धांत ऐसा है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जावे। मेनक मजूरी देते है मेनक मजूरी देते है मेनक मजूरी देते है। मेनक काम करे तो मेनक मजूरी देते है। क्यों लगते है राम क्या मन भगवान मेनक से भी काम है क्या। उसे खराब है मैं तो काम करना मुझे नहीं देता है। भगवान भजन करते है भगवान अन्न तो नहीं देंगे नहीं देंगे तो हरण क्या होगा हमारे हमारे हरण नया तो कुछ नहीं होगा। मरना तो एक दिन है ही इसमें संदेह नहीं पक्का विश्वास रखे नहीं मरेगा मरेगा नहीं। अरे मर जाएगा तो नया घटेगा पता मना तो है ही। भगवान में विश्वास चाहिए। एक एक आदमी भजन करने बैठ गया सैकड़ों का पेट पूर्ण होता हुआ। वहां इतनी चीजें आती रहती आप से आप कोई मांगने की जरूरत नहीं किसी को लाज करने की जरूरत नहीं कोई आवा नहीं सिद्धांत है। आप इतने बैठे हैं कोई धनी है कोई नहीं धनी है कोई कैसा ही है सबका पेट भरता है सबका पेट भरता है। इस वास्ते सजनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। खाने पीने की परवाह मत राम ने दे रखा है ठीक है आप ही करेंगे आप साफ करेंगे आप साफ। अरे मिनक मजूरी देखता है क्यों ना कर रहा हूं यो ही विश्व भरो देवा कैसा क्यों भगतान उपेक्षित है भगतान उपेक्षित रहेंगे कह तो क्या है अपना काम अपने करो भगवान का काम भगवान करे भगवान जाना न करो मत करो अपना कर्तव्य पालन करो ठीक तरह से और दूसरे क्यों देखो दूसरा करता है दूसरा कर्तव्य नहीं देखता भगवान का क्या कर्तव्य है भगवान जाने अपने अपना काम ठीक ठीक किए जाओ तत्पर सारे उत्साह से क्या जाओ ऐसी बात है एकदम सच्ची बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब सब छोड़ दो त्याग दो ये अर्थ नहीं है आप जैसी अवस्था में है वैसी अवस्था में उसमें सब तत्परता से भगवान में लग जाओ ये बात है आशय ये है इसका छोड़ दो पकड़ दो ये कुछ जरूरत नहीं छोड़ देना कोई नहीं है दौड़ना कुछ नहीं है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सब काम ठीक होता है भगवान में लगने से। इस बात से सच्चे हृदय से हे नाथ भगवान से एक ही बात मांगो ये मांगने की बात कही है तो आप उसी बोल रहे भक्ति आपने देन कही वो तो सब कुछ कहा भगवती आपने ध्यान में कही भगत सिद्धि मिल जाएगी रिद्धि मिल जाएगी औषधिया मिल जाएगी बोध मिल जाएगी कागुड़ी में ध्यान से सुना ध्यान से भगवान सब बातें सुनी कहते हैं भक्ति करेंगे नहीं कही और तो सब देंगे भक्ति करें नहीं गई तो तू क्या चाहता है महाराज आपके सुना भी भक्ति तू खुश हो गए भगवान तो चतुर आदमी समझदार है वास्तव चीज है वो भोगी तेरे वो करो अपने बस बढ़िया से बढ़िया ऊंची से ऊंची अच्छी से अच्छी चीज भगवान नहीं कहा तू चतुर है समझदार है सच्ची बात है तो आप सब करेंगे महाराज नहीं करे तो मत करो अपने क्या मतलब दूसरा करे नहीं करे हमारे क्या मतलब है अपना अपना काम ठीक से एक कहावत आती है वर्षा नहीं हुई वर्षा नहीं हुई तो मोरा ने विचार किया कि अपने तो बोलो गर्जना होती है ना तो बोल बोलते है अपना तो समय आ गया असार आएगा श्रावण आने वाला है अपने बोलना शुरू करोगे तो सफर सब ही बोले पिहू पिहू जोर जोर से बोलना शुरू किया तो मैंने देखा हमने गणना की नहीं और ऐसे ही मोर बोल रहे तो क्यों बोलते हो भाई हमारा समय आ गया अब अपने समय बोलेंगे अब अपना अपनी ड्यूटी बजाएंगे अपने अपने ड्यूटी पे चाहे बोलेंगे मैं कहूंगी अभी अपने ही करो उन्हें गणना शुरू कर दी गणना शुरू कर दी वर्षा ही शुरू हो गई अब शब्द कहा कि भाई मोर भी अपना कर्तव्य पालन कर तो अपना कर्तव्य पालन करो समा हो गया सब ठीक से गया तो अपना अपना कर्तव्य पालन करो अपना काम ठीक करो फिर देह नहीं देह तो वो जाने उनको क्यों पंचायत करे उन्हें घर की तरफ बेचारी क्यों करे अपना तो एक गाँव है और ऐसा होता नहीं है। आजकल भी मनुष्य विचार करते हैं सच्चे हृदय से लग जाए भगवान में बस भाइयों बहनों बात ये है कि भगवान में लग जाओ रात और दिन आप अपनी चिंता मत करो चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद संतानों का चिंता दीन दयाल को छोटे बाल को चिंता नहीं करते है, घाटा लग गया तो लग गया, वही तो खेसते है बोलते घाटा लगा तो ये बड़े आदमी चिंता, हमने तो बालक बन गया भगवान का, भगवान का बालक है ही सब, भगवान तो बालक है और कौन है ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान के सब बालक है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से हमारे बालक है, तो बालक चिंता अपने के ऊपर है, बालक चिंता करो माँ बाप करो, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद भगवान से बटवारा हो गया हमारी पंचायती हो गई, चिंता दीन दयाल को और मोहन सदान अपना अंत पहुंच आया, हमारे पास आया आनंद मोहन सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, नहीं करेगा तो मत करो, अपना काम अपने करो, अपना काम करो, देखो दूसरे को भी सिखाना हो तो अपना कर्तव्य ठीक से बात करो। एक बात बताओ ना, वो बीती हुई घटना गोरखपुर में सेठ जी रहते थे घनश्याम जी के घर में, मैं भी वहीं रहता था, दूसरे साधु आए थे मेरे साथ में, वे रहते थे प्रेस में, तो प्रेस में वे रहते थे तो प्रेस के ताला लगा रहता रात्रि को भीतर से ही, कोई बाहर जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बना रहा सुबह सत्संग होता है 4 बजे, उसमें आमेर कैसे हमें ताला लगा रहता है, तो साधु का क्या कर्तव्य है। अच्छा साधु थे वो, ये तो कपड़ा ही नहीं बिछाते थे, गुप्तानंद जी राम था और दत्ता लगने लगे, मैं एक पट्टी का बर्तन लिया वो सांस ले लिया करो, दो तीन दिन ली, एक दिन अब स्वामी जी आपका कहना कर लिया है, अब नहीं मांगूंगा मैं, क्यों एक महीने दही डाल दिया, साल तो मिल रहा था उन्हें दही दे दिया, अब नहीं दूंगा, अब साथ नहीं दूंगा मैं, अब दही दे दूंगा अपराध कर दिया। ऐसा दूसरे तुम्हें पूछे कर्तव्य है, कर्तव्य हमारा सत्संग में जाना है, नदी बाहर नदी में स्नान करें धुल जाए, तो कर्तव्य क्या है, तो मैंने शेर जी से कुछ अमू मैं जो करूँ शेर जी बता दे, सत्संग उठता ही था उसी मुद्र पूछा, और भाई साधु पूछते हैं कि हमारा कर्तव्य है यदि ताला खोल दो, ऐसा कहना क्यों सत्संग में जाना है तो कहना चाहिए नहीं, तो शेर जी ने कुछ नहीं कहा, फिर सुखदेव जी थे कनको महात्मा जी स्वयं उन्होंने कह दिया 4 बजे तक हो देगा, मैंने वो 27 ड्यूटी लगा दी, एक दिन पूछा 2 दिन 4 दिन 10 दिन बात हुई, औसरा कह दिया 4 बजे ताक होते करो, समझी भिक्षा का टाइम हो गया, मैं भिक्षा को गया, मेरे मन में खलबली मची कि मैं तो एक दिन बात पूछी औसरा कह दी 10 साल भिक्षा कर पूछा शेठ जी मारे एक बात पूछने, मैंने तो पूछा भी साधु का क्या कर्तव्य है, ये पूछा आपने कह दिया ताल खोल देगा, ये क्या बात हुई, तो शेठ जी बोले कि आपका कर्तव्य बताओ उनसे, मेरा कर्तव्य पहला जानता हूँ नहीं, मेरा कर्तव्य पालन करूँ तो आपका कर्तव्य बता सकता हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन नहीं करूँ, आप को तुम ऐसा कर्तव्य पालन करो कैसा कहू, तो हमारा हमारा कर्तव्य है चार साधु कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य तो बता दो, हमारा कर्तव्य पालन देने का, हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य यही है, साधु कहना नहीं है ताला खोल दो, तुम्हारा काम नहीं है, ये काम है हमारा। जब सवालदान बजे बात रही तो इस तरह से अपना कर्तव्य पालन करे तो भगवान अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा। शेर जी वन में आई तो तुम्हारा कर्तव्य पीछे बताऊ, पहला मेरा कर्तव्य पालन करो, तो भगवान कर्तव्य पालन करते हैं, वे ठीक तरह करते हैं, सब तरह से अच्छी तरह से। इस वास्ते हमारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा तो केवल भगवान में वजन लग जाए, भगवान में तो पूरा लग जाना है। अपने क्या मतलब, अपने मतलब क्या है, ये मौज है आदमी, संतों की मस्ती है। इस बार से भाई बहन सब चाहिए तो अपना कर्तव्य ठीक पालन करे, बस सबका कर्तव्य हो जाए ठीक तरह से, ऐसा करना है। तो रात दिन जो कुछ करना वो भगवान के भजन में लगा रहे, अब नहीं करे करे भगवान ही भगवान जाने, अपने क्या मतलब, अपने उन्हें क्या देख रहा है, सोचा ही है। तो सीधी सबकी बात है, सबके लिए बड़े विपरीत आचरण करने वाले, सब भगवान के सिद्धांत को न मानने वाले, उल्टे चलने वाले, हिंसा हत्या करने वाले, उनका भी पोषण भरण पोषण भगवान करते हैं। यो ही विश्रम भरो देवा सखिम भक्तान उपेक्षित, क्या भक्तान उपास करे, हमारे भगवान ये परेशान नहीं करवा है, अपने तो भजन में लग जाना है, उनका भजन है हमारा काम, हम कहेंगे तत्परता से बड़े उत्साह से, तो भगवान भी करेंगे अपना काम ठीक से करेंगे। इस वास्ते अपने तत्परता है, लगे रहो आप, सब काम ठीक होगा, बढ़िया होगा काम। जब आदमी अपना छोड़ देता है सब कुछ, सनानंद जी अंधे थे, अंधे दिखता रहता, गंगा जी के किनारे किनारे तो जाते थे, जा रहे तो किनारे टूट गया, नदी बढ़ी किनारे टूट गया, टूट किनारे जा पाएंगे, जब जाते आग पे फैला दी, वह पसंद रहे अपनी बहुत से, अब आने दिखता नहीं किनारा किस तरफ है, किस तरफ जाना है, दिखता कुछ है नहीं, लगी शोर जो किनारे पहुंच गए, किनारे वही एक लकड़ी भी लगी, हाथ में लगी छूट गई, वहां एक लकड़ी भी लगी, लकड़ी चल दी, ये बीती हुई बात है, ऐसी बीती बात। अब किनारा क्या बता रहे बताओ, दिशा गिरा किस तरफ जावे, किनारा किधर है, क्या है, दिखता उसे नहीं, हाथ लगी भाई लगड़ी मिली बीती मिलता है। ऐसी बातें है, भगवान का भरोसा रखे, अब मानो न मानो, सुनो न सुनो, वाली बात है, बात है ऐसी, ऐसा होता है, भगवान का नियम है, नियम है। इस वास्ते रात दिन लग जाओ राम जी, जीव तो मत करना फिगरी, मागल केसो हुई जैसी, भले बुरी सगरी, सब हो जाएगा जैसा लिखी वैसे हो जाएगी एकदम। आठ वर्ष अंत में कहा, आठ वर्ष शायद रचना न करना जिक्री, कहत कबीर सुनो भाई साधे, रहना भेद करी है क्या बात है, बस तो सुना देना। चौनाथ सिंह गीता में कहा कर्मण्येवाधिकार से माँ भवेशु कदाचन, कर्तव्य कर्म अपना पालन करना वो पूरा करना पड़ा। मैं कर्तव्य छोड़ देना बात नहीं है, कर्तव्य पूरा करना फिर जो मिले उसे मस्त रहो, कर्तव्य में कमी लाओ मत। तिखन तिखन को बात बात नहीं बनाना, रहना बेफिक्री। अब क्या होगा क्या नहीं हुआ, फले संतो निबद्धते, गीता में लिखा है फले संतो निबद्धते, फल के इच्छा रखने वाला बनता है। काम कर्तव्य करो धरना, जब बालक थे कुछ नहीं कर सकते थे सब मिलता था, और जवान हुए तो काम कर दो मिलेगा, बूढ़े हुए नहीं कर सकते तो मत करो वो मिलेगा। मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, कर्तव्य पालन करना कुछ परवाह नहीं, सब काम होगा ठीक। इस वास्ते मनुष्य को अपना काम ठीक करो, जब काम संसार का करते हैं तो रोटी मिलती है, तो राम जी का काम करो रोटी नहीं मिलेगी, संसार से ही राम जी खराब है क्या, संसार काम करे रोटी मिलती है, तो राम जी का काम करे योग त्रयादे योग त्रयादी ऐसा लेख आता है कल्याण में देखा है। योग त्रयानंद जी बड़े विद्वान थे, नामी विद्वान थे, ये महाराज थे ने अपने विवेकानंद जी, विवेकानंद जी विद्या गुरु थे, विवेकानंद जी के विद्या गुरु थे, पढ़ाते थे, पढ़ाते थे, घर में कुछ था खाने खाने में हाथी रोटी नहीं, घर में अन्न नहीं था। योग त्रयानंद जी जो पढ़ाते जो सर पढ़ाते थे, जो एक तार आया दोते थे कुछ नहीं, हाथ धो लिया पढ़ने लगे, पढ़ने काम उनको तत्परता से करते थे, पढ़ाते रहे, देख तार आया, तार आया उसमें क्या था, तार में आया आदमी मैं रुपया भेजता हूँ 10 रुपया, 10 रुपया काफी थे उस समय में बात, 10 रुपया मैं तार से भेजता हूँ महाराज, मेरे भगवान शंकर ने सुन दिया। शंकर ने कहा मैं 3 दिन से भूखा हूँ, भगवान शंकर कहते हैं कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्योंकि मारा भगत वो योग त्रयानंद, क्या नाम था योग त्रयानंद, वो भूखा है, वो भूखा जो मैं कैसे खाऊं, मैं रोटी कैसे खाऊं, 3 दिनों से भूखा हूँ, 10 रुपये भेजो उसको, सपना दिया सपन दिया भेज दिया, 10 रुपये तो हो गई भगवान, 3 दिन से भगवान भूखे तो तार देगा। महाराज ने पूछा कि महाराज क्या तार आया है, तो कह दिया भी पढ़ो वो भी उड़ लेंगे, कि महाराज 3 दिन से भूखे हम लोग भोजन करते हैं सदा, आप भूखे ने कहा ही नहीं, कि देखो भाई कोई दुख की बात है तो बेटे को खाई जाएगा, तुम तो मेरा पुत्र हो, मेरे से पढ़ने वाले उसको बना वो तो कर सकते हैं, मैं छोटा टावर हूँ क्या कहते हैं, कि भैया बात तो हम कह देते हैं भी भगवान जी मेरे, आप वो कहना हमारा कर्तव्य नहीं है, ऐसी बात है। भगवान बड़े विचित्र है, भगवान 3 दिन से भूखे, 3 दिन भूखे, 3 दिन भगवान भूखे, इसमें तार तार भेद रुपये ऐसी बातें है भाई, ऐसे भगवान का हो कीर्तन हो जाए। कीर्तन करो भाई राम भगवान नाम का, और सब छोड़ दो चिंता फिक्र जाना आना सब सब छोड़ दो भगवान पर, भगवान का नाम कीर्तन करो। सब भाई बहन बैठ करके तत्परता से कीर्तन करो। जितना भवन में जनऊ संस्कार होने जा रहा है